Загорскі адышоў ад спраў. Дэманстратыўна заняўся пакланеннем таму, што ён разумеў пад екацярынінскім духам і што на самай справе было якабінствам. Не дзіва, што я на яго нехта склеіў і паслаў Пецярбург данос. І дастукаўся, пэўна, Даніла да Сібіры. Але тут Паўла задушылі афіцэрскім шалікам. Ці далі б вы, пане Загорскі, свой шалік для такой мэты? Я ў свайго свінара Янкі шыла пазычыў бы, якім ён свінь ніколі, да і паслаў бы ім. Яны мяснікі, іншага не варты. Ды і ён свіння таксама. На службу ён так і не вярнуўся, тым больш што і без службы мог адным сваім словам паставіць на сваім, калі бачыў, што хочуць загубіць нявіннага. Праз 4 гады пасля смерці Паўла ён прадаў у дзяржаўнае ведамства і прыватным асобам свае паўднёвыя землі, атрымаўшы за іх нешта каля 2 мільёнаў, і адразу выдаткаваў 300 тысяч на пашырэнне парку і розныя пабудовы ў сваім вежынскім маёнтку. Чаго яму было жадаць? Уладар 20 тысяч мужчынскіх душ і бясконцых земляў на Магілёўшчыне, радавіты. І аднак поўнага шчасця не было. Жонка была прыгожая, добрая, але не кахала яго. Чыстая да святасці, святая да безглуздасці. Зацяты вальтэрьянец змірыўся б з яе верай. Толькі каб яна кахала яго. Ён хацеў сына ад каханай, сына кахання, верачы, што такія дзеці асабліва ўдалыя. Выпадак памог яму. Палюючы на япрукоў, яны натрапілі на статак іх і конна рынуліся на яго з аднымі дзідамі. Пан Даніла забіў ударам дзіды матку. І тут стары сякач кінуўся на каня і зваліў яго разам з коннікам. Загорскага прынеслі дадому непрытомнага з 3 ранамі. І тут жонка зразумела, што патаемна, сабе не прызнаючыся, кахала яго ўсё больш і больш. Божа, каб толькі ачуняў, Божа, каб толькі ачуняў. Яна цалавала яму рукі, па некалькі разоў на дзень млела так страшна, што лекары баяліся за яе жыццё, начамі прастойвала на каленях у малельні, але пры стогне параненага была ўжо ля яго. Маці Божа, Ісусе найсалодшы, за што? Я дзеля вас яго забыла. Дайце магчымасць акупіць грэх грахом перад вамі. Параненаму стала горш, і тады Загорская пачала блюзнерыць. Што вы можаце? Вы, напэўна, проста не можаце. Нават дзеля мяне, дзеля той, хто праз вас яго забыў. Лепей ўжо з д'яблам, каб толькі ачуняў, і зірнуць бы на вас не зірнула. Загорскі ачуняў. Зажылі раны. І жонка стрымала слова. Перастала і заглядаць у малельню, всю страснасць перанесла на мужа, на яго аднаго. Пан Даніла ачуняў, закінуў паляванне. Больш яму нічога не трэба было ад жыцця. Калі яна сама упершыню пасля 5 год прыпала да яго, здалося, што сэрца яго разрываецца. А тая, здаецца, з кожным днём рабілася ўсё больш пяшчотная. Заўсёды хацела быць побач. Ды ён пасля яе хулы на Бога і сапраўды быў апошнім выратаваннем, тым, які абароніць ад цемры ўначы і не дасць злу ў дзень. У шчасці прайшоў год, Ксені загрубела. Ён быў упэўнены, што будзе сын, і быў спакойны, а яе мучылі жахі. Ёй здавалася, што яна памрэ. Цяжарнасць ударыла па хворым, збалелым сумленні той, якая баялася верыць, бо не чакала літасці за свой учынак. Ён супакойваў, цалаваў яе ў вочы і казаў, што ў сына абавязкова будуць такія самыя. У сына Юрія сапраўды былі яе вочы. Вежа грукатала гарматамі. У Загоршчыне не стралялі, зберагалі спакой парадзіхі. А пану Данілу хацелася абняць увесь свет. І тут у маёнтак Багдановска прыйшлі ўначы салдаты на чале з афіцэрам і арыштавалі старога пана і сыноў, братоў Ксені, за сепаратызм і ўдзел у змове супраць государа імператара і ўлад. Гэта быў канец. У арышце бацькі яна ўбачыла перст Божы. Дарэмна муж казаў, што ўсё натуральна, што ў людзей ёсць права паўставаць, калі ім не падабаецца ўрад, а ва ўрада ёсць права арыштоўваць тых, што паўстаюць. Дарэмна ён казаў, што зробіць усё, каб іх выпусцілі. Не, казала яна. Гэта ён хоча пакараць мяне. І яе вочы мёртва глядзелі кудысь. Загорскі зрабіў немагчымае. Сувязямі і вялізнымі хабарамі дабіўся, што Багдановскіх выпусцілі на парукі і абяцалі апраўдаць. Але не сказаў жонцы, што гэта зрабіў ён. «Бачыш, іх выпусцілі. Усё добра». «Так, усё добра», – сказала яна. «Ён літасцівы». «Гэта ён папярэдзіў мяне, каб я рыхтавалася». Назаўтра у яе пачалося нешта накшталт запозненай радзільнай гарачкі. Жанчына раставала як воск. «Адумайся», – маліў ён, – «не пакідай мяне». «Што ты?» – казала яна. «Ён літасцівы. Я акуплю ўсё пакутамі. А калі не папярэджу цябе, дзе я, калі ты? Потым са мной». «Не пакідай», – трымаў ён. «Як жа мне тады верыць у людзей і Бога?» «А ты вер», – ціха казала яна. «Ты ведаеш, я удзячная яму, бо ён даў мне саграшыць супраць сябе самой. Іначай я так і пражыла б без твайго кахання. А ён даў мне 2 гады. Няхай тады і пекла ўжо». «Яна яшчэ дзякуе», – без слёз рыдаў ён. «Ды што ж гэта? Ды што ж гэта такое?» Плоская, падталая, яна ўсё глыбей апускалася ў пярыны, у шоўк прасцірадлаў.